Wapendwa na walizeni swali ili mpate kunijibu. Wapendwa na walizeni swali ili mpate kunijibu. Kwa nini maadili ya vijana yazidi kuharibika? Wapendwa na waulizeni swali ili mpate kunijibu. Kwa nini maadili ya vijana yazidi kuharibika? anasa za dunia hii zimewakumba vijana wa leo, na hiyo inaleta shida katika jamii. Wengine ukumbwa na mambo ya vileo, wengine umalaya, ujambazi na kuvalia suruali chini ya makalio, eti kwamba ndo style za kisasa. Hiyo ni ole sana katika ulimwengu huu. Ushauri wangu ni kwamba mtumikieni Mungu wakati hoja na wenu, wakati ambapo bado mna nguvu la kumtumikia Mungu, wakati huo ambapo mna nguvu la kupanda milima na kushuka, ndipo ni wakati mzuri wa kumtumikia Mungu. Au unasemaje, Papa Elefa na Mama Sarai? Tumikieni Mungu wakati wa ujana wenu. Barikiwe sana kwa uzamini wako ambao umetufanya sisi kutimiza mpango huu, na Mungu akuzidishie katika maisha yako. Wende na Yesu. Cheza na Yesu. Hallelujah. Barikiwe sana askofu wangu Matinda kwa Mlanda Samueli. Mungu akuzidishie katika utumishi wako. Barikiwe sana mzee Augustin Bitomwa Saidi. Mungu akuzidishie katika maisha yako. Umalize safari nzuri katika utumishi wako. Na watumishi wengine wote, Mungu awabariki.